Ik heb een masker opgezet. En als mijn vrienden erom vragen, zeg ik dat het heerlijk is. Alleen. De foto's zijn al van de wand. Alsof ik zo vergeten kan dat ik je mis. Hoe koud het is, hoe leeg zo zonder jou hier om me heen. Ik kan je niet laten gaan, al zeg ik dat het alleen zonder jou. Ik kan het gewoon niet aan. Ik mis je armen om me heen. Nee, ik leef niet in een wereld zonder jou. Ik heb bijna alles geprobeerd, alles om je te vergeten. Ik lieg als ze me vragen hoe.